राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 25 फरवरी 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्ग आश्रम ऋषिकेश राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवरीरदावात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो कि जब यह बात निश्चित है कि हम अपनी ही कर्मों का फल भोगते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारी अच्छी या खराब बुद्धि होती है, तब हम यह किस लिए कहते हैं कि मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ करता है वो ईश्वर ही करता है। ईश्वर तो हमारे कर्मों के फल को न कम कर सकता है न ज्यादा कर सकते है, तो फिर हमको ईश्वर का भजन करने का तात्पर्य क्या हुआ? एक तो ये बात है कि भगवान कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, ईश्वर बोल रहा है करने में न करने में उल्ट फेर करने में सर्वसमर्थ, कुछ नहीं कर सकते, ये बात है ही नहीं। सर्व श्रमंत है, सब कुछ कर सकते है। एक जैनी ने शेर जी से पूछा कि शेर ईश्वर समर्थ है, कहा सब कुछ कर सकते है, कर सकते हैं तो अपना नाश कर सकते है नहीं, सर्व सकते है तो नाश कर सकते है अपना, कहते सब कुछ है अपना पागल पागल नहीं है, पागल बजे अपना नाश करे, अपना नाश करे, ऐसा पागल नहीं है। तो ईश्वर कर नहीं सकते, ये बात है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। सर्व संबंध बिल्कुल, अरे ईश्वर ना कर सके तो क्या है, आपके तेरे भाई तेरे ईश्वर है, बताओ हमारे देश है। एक आदमी कर्म है उनके अनुसार उन सुख दुख बहुत है, पर वो भी अगर प्रार्थना करे सर्व भगवान अभी से सो दुराचार हो, दुराचारी दुराचारी दुष्ट से दुष्ट, बदते मामान ने भाग भजन करता है साधु रे मंत्र में, वो साधु मानना चाहिए। अभी से दुराचार दुराचारों में हद कर दी, ऐसा दुराचारी है बनाना बाबा सवेरे भजन करता है तो साधु हो जाता, ऐसा तो मानना चाहिए, मंतव्य अपने सबको कहते हैं साधु मानना चाहिए। और कृत्रिम भविष्य में था तत्काल धर्मात्मा हो जाएगा, गीता मिलेगा नौ मैदान, ये बात है। इस बात से इस कर नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकती बात, सर्व समर्थ है। एक बात दूसरे जो कर्म है, एक बीच में इस बात ये बात याद आ गई, ये सब संघ है जो अपनो पुरुषार्थ माने अति झूठो है सोए करी गोपाल के सब हो, जो अपनो पुरुषार्थ मैं कर लूंगा ऐसा अहंकारों में तीव्रता अभिमान है, अध्यात्म रामायण में आया है हम मैं कर रहा हूं मिथ्या अभिमान है। सगात्र कर्म सूत्र का अपने कर्म से संबंध है हुए, और जितने प्रश्न पैदा होते हैं अभी अपने अभिमान पैदा होते, ये शंका पैदा हुई है अभिमान से, अभिमान से बहुत शंका पैदा होती है, ये अपार है, ये अभिमान है, अभिमान ये अभिमान छूट जाए बिल्कुल शंका रहेगी नहीं, अगर हिम्मत हो अभिमान छोड़ दो, शंका एक ही रहे, केवल अभिमान से पैदा होती शंका है और सब। और भजन की आवश्यकता क्यों है कि आप दुख नहीं चाहते सुख चाहते हो, इसकी पूर्ति बिना भजन के होती ही नहीं, दुख चाहते नहीं हो सुख चाहते हो तो भगवान का भजन करो, तुम्हारे तो सत्संग में मिलेगा, कोई सुख चाहते हो तो भजन करो, भजन बने अरे पन्ना है नहीं कि पन्ना में तो बार देना चाहिए थी बांटे आप पहले, आप सुख चाहते हो दुख नहीं चाहते तो सत्संग करो, दुख मिट जाएगा, भगवान के भजन से दुख नजदीक नहीं आएगा, पड़ोस में भी, पड़ोस में भी दुख नहीं आता। आप प्रत्यक्ष देख लो सत्संग करने वाले भाई बहनों के मन में पहले जैसे स्वार्थ रहता था, क्या आज वैसा स्वार्थ है? मामूली सत्संग करने वाले की दूर जाता है, मामूली सत्संग में। इस वास्ते बिल्कुल बात ठीक है, अहंकार से पैदा होने दूर, भगवान कुछ नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, ऐसा कहते भगवान क्या हुआ, फिर भगवान क्या हुआ, आप जैसे भगवान, भगवान जैसे आप, अगर कुछ नहीं कर सकते तो भगवान क्या हुआ, आप बताओ जो पूछना द्वार बार बताओ, क्या भगवान कुछ भी नहीं कर सकते तो आप में हमारा क्या फर्क है, बोलो जो शंका करने वाला भाई बोल है, हम कुछ नहीं कर सकते तो हमारे समय भगवान वैसे ही हुए, ये बात है ही नहीं। कर तुम अकर तुम, करने में न करने में उल्ट फेर करने में सर्वथा समर्थ है, उसी का नाम भगवान, ईश्वर ने सब कुछ कर होता है। और भगवान का भजन क्यों करना चाहिए कि आप दुख नहीं चाहते सुख चाहते हो, तो इसलिए असली इलाज भगवान का भजन है, और वो आप छूटो नहीं दुख से, एकदम सच्ची बात है। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे अच्छी या खराब बुद्धि होती है, बुद्धि नहीं है संग कैसे होती है, संग के अनुसार होती है, ऐसा संग है तो बुद्धि अच्छी हो जाती है, बुरा संग तो बुरी हो जाती है। सत्संग करने से आप बताओ आपको प्रकाश मिलता है कि नहीं, संघ के द्वारा प्रकाश मिलता है, जानते हो एक सूरदास हो है, एक प्रकाश हो है। तो ये काम करना है ये नहीं करना है, ये सत्संग से होता है कि नहीं होता है बताओ, हमारी पुस्तक है, क्या करें क्या न करें वो पुस्तक, जिनके शंका वो खरीद लो, कुछ 100 पुस्तकों से अधिक पुस्तक, 100 पुस्तकों का सार सार निकाला हुआ है, एक पुस्तक है, क्या करे न करे आचार संहिता उस पुस्तक का नाम है, क्या खरीद लो, फिर उनको पढ़ो ठीक तरह से, आपको प्रकाश मिलेगा। हम ये अंधारे में होते हैं, अंधारे में शंका है, सब अंधारे में होते, प्रकाश में नहीं रहते, प्रकाश संतान देते संग रहते हैं, ये अहंकार में संग है। और बोलो, और बोलो, जो शंका होते पर बोलो, मन में आज बोलो, देखो मेरे को आएगी तो बता दूंगा, नहीं तो पुस्तक बता दूंगा, नहीं तो भाई और जगह पूछो, मेरे को पता नहीं, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ। इस वजह से सभा के बीच में भैया मेरे को पता नहीं है, ये कहने मेरे को समझ नहीं आती। सुबह के प्रवचन की बात कह रहे हैं, हाँ। सेठ जी के साथ जो वार्तालाप आपकी हुई वो बात सुनना चाहते हैं हम लोग। सेठ जी ने सुनना है भाई, सुनने बात सब सच्ची होती हो ऐसा नहीं है, सब असत्य होते, ये बात भी नहीं। सपने में दिखे कलकत्ता बाजार बम्बई का कुआ नहीं देगा गाँव का, जो मिला हुआ था जैसे कोई लाल कोई सफेद टुकड़ा बढ़ ले और फिर टुकड़ा ना गए तो कोई लाल आवे कोई सब आवे, इसे सोना था। सपने में सब देख लो, एक थोड़ी हो कहीं नहीं गए, बाजार देखे दूसरा ही, शहर दूसरा ही, गांव तो जाई, आदमी नहीं जाई, ऐसे सपना आता है। परंतु भगवत संबंधी जो सपना है बहुत कृपा होता है। तो शेर जी ने ये कहा, आ जाओ सब, आ जाओ सब, आ जाओ। दो मकान थे पहले, एक मकान में बैठे थे, दूसरे मकान में आ जाओ। तो मैं भी था सामने से, मैं नदी को बैठा था, तुझे ये बैठे जैसे आप बैठे थे, थोड़े ही आदमी थे, पांच दस पंद्रह बीस थे आदमी, और एक बात बताई, सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ परमात्मा ही है, क्या बात बताई, और क्या बताए। दो परोठा खाता हूँ दो परोठे खाता हूँ, आप बात कर ले गई बात बात हमने कोई पूछा नहीं बस जब मन में मौका आ गया है सब ने सुना हो, अरे मन में तो बात ये है कि सब परमात्मा ही है, परंतु ये बात समझ में उसे आती है जो अहंकार नहीं रखे। अहंकार बड़ो बड़ा पर्वा है, पर्दा है, नहीं समझ सकते। रावण ने समझा वे रानी श्री का नहीं माने अभिमानी, दो तीन बार समझाया रावण ने, बंदो दिल कहो चला तीन दिन इस चक्रबेन राजा हुआ है, चक्रबेन मैंने सुनी है पढ़ी नहीं है, चक्रबेन राजा था है। तो वे आप राजा थे, सब राज्य करते थे, राज्य करते थे और अपना हर चलाते थे, रानी राजा दोनों काम करते थे, खेती में जो पैदा होता वो खाते थे, राज का पैसा करते, राज ही लगा देते, राज का पैसा निकले, अरे वो मोटे मोटे कपड़े पहनते, गहना कमा, तो तो ये नहीं कोई उत्सव हुआ, उत्सव हुआ तो उसमें हम लोग आए तो रानी को देख करके बड़ी बड़ी शेठानियां करने लगी, आप हमारे मालिक हो, आपने साधन मोटा कपड़ा है, अब और यह है ये चंद्रगण है और गिरे ही नहीं आपके, क्या बात है। तो वो संग लग गया, रंग लग गया। तो वह अपने पति से कहा, मेरे को बड़ी शर्म आवे गए, हमारे पर्दा गए स्त्रियों का तो इतना तक गणा और हमारा है ही नहीं। बेचार गया, गया चक्र बहन रहा था, चक्र बहन तो ठीक है, हमारे खेती में पैदा होता है उनसे हम निर्वाह करते हैं, हमारे घर ना कौन है हिम्मत लगती है। तो विचार भी आ गए, रावण से कर लेना है, वो ज्यादा भगवान एक आदमी हो तुम जाओ और कहोगे सोना मंगाया है और राजा ने देवो गए। तो रावण के सामने गया आज राजा, राजा कहा कि चक्रवर्ती राजा ने हमारे को भेजा है, इतना कर लाओ सोना लाओ इतना। रावण हंसा जोर से, कहते गो अभी तक मूर्ख गरीब है, रावण से करवा कर रावण कभी कह देगी जो गया। रानी ने बात रानी सब गई, ऐसा ऐसा मूर्ख है लोग, रावण से कर मांगे कटे रानी को देना चाहिए, आपको देना चाहिए, तो पागल है, रावण कर देता है, अकेला कर लेगा आदमी खतरा चाहिए। मंदोदय ने कहा तो ही समझते थे, तो आज तो ठहरो हमारे ठहरो। सुबह छत के ऊपर तारा बिखेर देते तो कबूतर मेरे यार खूब आते चौते थे, सब चौते थे तो सब सूते थे। तो रावण के शब्द है आप देखो सब सूते थे, मैं थक वगैरह की दवाई है शोकन है मत खाओ, सब सुब एक बोली सुनी को नहीं पट्टो देगा, तेरी बात है मैं नहीं मानता, तेरे कोई जादू करे थे मैं मानता नहीं, मेरी प्रार्थना है कि वो कर्म अगर दे देना चाहिए। पशु पक्षी आए पक्षियों को हुक्म चलता है, सब सुना बंद कर दिया, मैं छुट्टी दे तुमसे। वो आदमी फिरेगा सुबह क्या आप चक्र देते हो कि नहीं, क्या जैसा देते रावण कर देता है बात माने, अच्छी बात है। तो गया बाहर समुद्र के किनारे, तो समुद्र के किनारे पट्टिया रेत ही खेल में हम लोग खेलते थे, आपको याद होगा दूर ले गए मिला मकान बना लिया, जो लंका बनाई होता है लंका बना कर सब दरवाजा और सब मारिये बेनती है समुद्र कराया सर हकड़ा है। रावण डरता तो सही नहीं, चलो अब देखो आप लंका है अपन दक्ष हो गए चार दिन बाद जाकर खूब बनाया अच्छी तरह। तो आप कर देते हो नहीं, नहीं देते हो तो सुनाओ आपको कर रावण से कर देता है तो वह एक हाथ फेरा नहीं हो तो जिधर हाथ फेरा उधर दुड़ गए लगा दुड़ गए। अब कर देता हूँ नहीं हो मैं पार फेर बोल कर तू सुप्रे बोल ले जा अरे इतो ही गला है इतो सब सब बात भारे अलग करने कोई आप करते हो तो लंगा है जितना डर जुड़े होते रुंदर गया तो और ले गया कर लाया हूँ रानी सुना राजा ने कहो भाई खेती करते हैं अपने खेती का निकालते हैं प्रजा का लाभ लेते नहीं तो क्या करें कहाँ से लाभ है तो रावण है मुझसे ले लो कर दूंगा कई दिन लग गया मैं रानी बोले माने कहना चाहिए हमारा तो आपसे आपके कारण सुहागण हूँ मैं मेरे ओ सबसे बड़े गुना आप हो सब गहना आप हो आप नहीं गहना है हमारे गहने नहीं चाहिए आदमी को जाओ स्पष्ट दियो जाओ मिला बना हमें ले रहे हैं हमारी खेती सुन सो पे वो गाना है तो इस तरह से महाराज क्या बात करे थी रावण नहीं बात है चक्र बेन राजा जी तो सब कुछ शंकाएं उठती है भगवान कर नहीं सकते सब कुछ अभिमान एक आदमी चक्र बेन आया बेन लंका बनाने तो सर्वसमर्थ परमात्मा है वे क्या नहीं कर सकते आप दुख मिटाना चाहते हैं सुखी होना चाहते हैं तो बने करो सनातन सामने सनातन सामने प्रण मरिशा बने किसी ने प्रश्न किया कि मैं ईश्वर का प्रचारक नहीं हूं हमारा ईश्वर ऐसा कच्चा नहीं है जो हमारे देश प्रचार प्रचार का जरूरत है वो समर्थ है मैं ईश्वर का प्रचार नहीं करता हूँ मैं तो आपको सुख का रास्ता बताता आपको शांति चाहिए सुख चाहिए वजह करो मैं ईश्वर का प्रचार नहीं करता शरणार्थी में आप ईश्वर हो मैं ईश्वर प्रचार दे मेरे शर्म आती है ईश्वर का प्रचार नहीं करूँ इतना कमजोर हमारे से नहीं है तो जो भगवान ये भक्त है वे समझते ये जो बात कहते हैं लोग कर्मानु फल बहुत है एकदम सच्ची परमात्मा कर नहीं सके सदन कसाई जगह इन मधाई कसाई थे वे संत बन गए गौ हत्या करी गौ गौ वो भी संत बन गए भगवान की कृपा से क्या होता है आप लोगों को हमारे को जो सत्संग मिलती है इसमें हमारा पुरुषार्थ नहीं है आपका ये जस्ते है तो मैं पुरुषार्थ हूँ क्या मेरे पुरुषार्थ से सत्संग होता है ये जस्ते आप कर नहीं सकता मनुष्य भगवान ने कृपा रहता है सत्संग मिलते ये अच्छी बातें कहता हूँ भगवान ही कर अभी आपने देखा नहीं याद आ गए मैं याद नहीं रोजाना प्रार्थना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, उस लोग भूल गए। आप देखा कि नहीं, तो हमारी ताकत कितनी है, देख लो नमूना। रोजाना करता हूँ, रोजाना वो भूल गए। ये जानकर तमाशा नहीं है मैंने, बिल्कुल अब याद आ गए जब कोई है तो अपनी ताकत नहीं है। अच्छे करे सो राम जी, अच्छे करे सो राम जी, कह सतगुरु कह संत, अच्छे करे सो राम जी, कह सतगुरु कह संत, ऐ बूढ़ी बने सो आपकी ऐसी उदाहरण, ऐसी उदाहरण तब खुद बिगड़े नहीं, उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा रखे साईं। संत दास मैं क्या कहूं, कह गए संत आनंद, अच्छे करे सो राम जी के सतगुरु संत। जो अच्छी बात होती है वो भगवान की कृपा से होती है, गड़बड़े होते हैं हमारे, हम बोलते हैं भगवान होते गड़बड़े होते हैं। अकल का अजीर्ण, अकल का अजीर्ण हो गया, अकल को पचा नहीं सके तो ऐसे के पैदा करती खट्टी कर खट्टी कर बच्चा नहीं तो आपके बेहतर सदगुरु की बात पची नहीं तो ऐसे आती है। डरना नहीं, शंका हो जो पूरी करो जो हुआ, ये तो बात बताइए। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, कभी है ही नहीं, सब कुछ कर सकते हैं। और भगवान के चरणों के क्षण हो जाए, संत होते हैं वे पापों से नहीं डरते, पापों पे कान से भगवान के भजन नहीं करते, चतुर्विधा भजन चार है, एक अर्थ दुखी होता तो भगवान भजन करता है, एक जिज्ञासु, एक अर्थार्थी, एक ज्ञानी। गीता माया सुना ही होगा बने चार प्रकार के, तो पापी होते करते हैं और दुख दूर करने के लिए आज तो जिज्ञासु तत्व बताने वाला और जिज्ञासु वाली बीच में अर्थ और अर्थ अर्थार्थिज्ञासु अर्थ भी जिज्ञासु बनेगा, अर्थ भी जिज्ञासु बनेगा, जिज्ञासु बनेगा नहीं बन जाएगा, तीनों बीच में रहेगा, तीनों इन बार बीच में रखा तो अर्थ बनता है दुख दूर करने के लिए, जिज्ञासु होना है जिज्ञासा पूरी, परमात्मा क्या है कैसे है पूरा कोई ज्ञानी कमी नहीं, अर्थार्थी होते वो धन चाहता है, वो चाहता है भगवान से और से चाहते हैं और से चाहते नहीं कभी, वो अर्थार्थि भगत होता है। एक ज्ञानी होता है, ज्ञानी क्या है, वासुदेव सर्वम, ये तो बिल्कुल भगवान देखे भगवान, ये सब भगवान भगवान है। भागवत में आया है कि सबसे पहला अवतार है ये, संसार रूप से भगवान ही प्रकट हुए, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी इतनी जाती है, सब भगवान जो है और दुष्ट पापी अन्यायी सब भगवान, सब पहला अवतार हुआ, पहला सबनों पहला अवतार रामकृष्ण तो पीछे हुआ है। एक बात बताओ, बिना विनोद की बात है, रामकृष्ण छोटे भाई है, बड़ो भाई है, पहला पैदा बड़ा भाई होता है मेरा भी बाप राम कृष्ण का सरमत सर बेरा है बराज बिरार सब छोटा भाई है सबसे बड़ा भाई हो सबसे पहले बिरार परमात्मा सबसे पहला हुआ विराट रूप से प्रथम जन्म है भागवत में पहला अवतार है सब छोटा है बड़ा बेटा भगवान मैंने सब करेगा सब है पिता भाई है सब के सब पिता ये कई बार साधु का बाबा राजसा और तमसा से मत है वो मेरे से ही होते हैं सात मेरे से राज से भी ताम से भी मेरे से ही होते हैं न तो हम तेसु ते भाई वे तीन गुण मेरे में नहीं है मैं उनमें नहीं हूँ परंतु सब पैदा मेरे से होते हैं पहलो अवतार भागवत में लिखा है तो सब भगवान है सब भगवान है। आचार मंदार बगुरार बदार कसाई सब अभी शंका ये शंका करे वो मैं शंका रही थी बोलो खोल नहीं बोलो मेरे को नहीं आएगी तो पूछता हूँ बता दूंगा पूछ मैं नहीं देखे पूछो और पूछो भाई मैं जानता नहीं परंतु आप पूछने में संकोच मत करो खूब गरी गरी बात पूछो आप पूछो खुला होगा ब्रह्म स्वामी जी उत्तर नहीं दे सकेगा तो शर्म मैं अपने अपने सर्व मानता ही नहीं सब कैसे अब जो कह दूंगा ये जो कह दूंगा क्या कह रहे जो संसार का अस्तित्व है ही नहीं है? संसार का अस्तित्व है ही नहीं हा? तो फिर सब कुछ परमात्मा कैसे हुआ फिर तो क्या हुआ तो क्या हुआ आप बताओ हम तो परमात्मा कहते हैं तुम बताओ क्या हुआ बताओ हम तो बात कहते हैं परमात्मा है और कुछ है ही नहीं है परमात्मा नहीं है तो क्या है बताओ आप बताओ आओ खुला जाओ अरे चौड़ा जाओ उधर खड़े हो जाए जाते तो क्या है बोलो आप पूछ रहे एक तो परमात्मा है हाँ। और संसार रूप में परमात्मा है हाँ। जब संसार रूप में जो परमात्मा है इसकी तरफ दृष्टि देते हैं हाँ। तो जन्म मरण भोगना पड़ता है नहीं कभी नहीं जो इस रूप से देखता है उसका जन्म मरण कभी नहीं होता जो ईश्वर नहीं देख जगत रूप देखता है वो नरक में जाएगा ही जाएगा ही जाएगा ही इस रूप बने दुर्गति होती हुई है कहने काम नहीं चलेगा मानने से होगा है बैठा बैठा रहो क्या ईश्वर मानते हो आप सबको अरे जो संसार रूप परमात्मा है उसको तो मिटाना पड़ेगा ही संसार रूप में जो परमात्मा है उसको तो मिटाना पड़ेगा जो व्यापक है उसको बचाना पड़ेगा जो व्यापक है उसको बचाना पड़ेगा अरे मिटाना पड़ेगा जो एक है कितना तो रखना पड़ेगा ये जो अनेक का तो मिटाना पड़ेगा अनेक का तो नरक में डालेगा डालेगा डालेगा एक एक आदमी को मिटा सकते हो एक आदमी को मिटा सकते हो क्या एक आदमी को मिटा सकते हैं क्या एक को अरे इनका अस्तित्व नहीं मानेंगे हम अस्तित्व है ही नहीं इसका हाँ तो अस्तित्व है ये तो क्या है इसका अस्तित्व है ये क्या है बताओ इस स्थिति है ही नहीं तो क्या है बताओ। भगवान की तरफ दृष्टि होना, संसार की तरफ दृष्टि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो जाएगा दृष्टि से। अरे क्या है, अरे बताओ दादा जी भाई बता दे क्या है। आप कह रहे हैं जो व्यापक रूप में परमात्मा है उसकी तरफ दृष्टि होना चाहिए, जो अनेक रूप में परमात्मा है संसार रूप में उसकी तरफ दृष्टि नहीं होना चाहिए। बहुत ठीक है, आपकी कहना ये है तो दृष्टि होनी चाहिए तो आप उत्पन्न कैसे हो। जब दृष्टि होनी नहीं चाहिए तो प्रश्न कैसा। दृष्टि हो प्रश्न कैसा, दृष्टि जानी नहीं चाहिए तो क्या है, प्रश्न पैदा ही नहीं हो सकता। प्रश्न पैदा हो ही नहीं सकता, दूसरे संसार को मानते हो तब पैदा होता है। फालतू बात है, फालतू मैं तो आप लोगों से कहता हूं आप जानो जानो क्या है। ठीक जान लिया तो चुप हो जाओ, ठीक जानने वाला बोलता नहीं, ठीक जानने वाला कभी विवाद नहीं करता। कृष्ण ठीक जानने वाला और विवाद करते हैं अहंकार करता है, जब पद अहंकार से होते हैं, अहंकार के बिना पता ही नहीं होता, ये अहंकार बोल रहा है। अहंकार अभिमान मैं हूं, ये अभिमान बोल रहा है। आप बताओ इतने बैठे हो सिवाय अभिमान के क्या है, ये कुछ नहीं है, ये संसार है, संसार व्यापक परमात्मा है और कुछ नहीं है, ये क्या है अभिमान, अभिमान कोरो कुछ अभिमान कुछ अभिमान भेड़ो योड़ो है भेड़ो कोरो गांठ बंदी अभिमान गांठ बंदी है और क्या है आप बताओ सिवाय अभिमान क्या है। यहां आया यहां अभिमान कुछ लोग तुम जानते हो नहीं, हम जानते हैं, जानते हो सब क्या हो पैसा अपनी बूंद हो हम जानते हैं, कौन नहीं बताओ पैसा अपनी बूंद हो पैसा अपनी बूंद हूँ करे यूं करे यूं करे पैसा अपनी बूंद हो बताओ मेरे को जानते हो, जानते हैं क्या हो पेशावरी बोल दो काटो को काटो कोई किसी ने काटो तो पेशावरी बूंद है मूत्री बूंद है और क्या बताओ मूत के सिवाय क्या है आप बताओ कोई बताओ मूत्री बूंद है कुछ है जानते हो ना। हाँ जानते हैं क्या हो मूत्री बूंद हो झूठी को तो बताओ काटो सब मेरे को जानते हो जानते क्या हो मूत्री बूंद हो हार है मांस है चमड़ा है एक होता है मूल मूल मूल में मूत्री बूंद हो सिवाय मूत्र क्या हो सिवाय मूत्र क्या हो। मैं संत हूं मैं महात्मा हूं मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं मूत्री बूंद हो आप मूत्री गांठ है पेशाब वही नाले मूत है, वही नाले पूत, राम बजे तो पूत है नहीं तो भूत रो भूत। वही नाले पूत है, वही नाले पूत भूत, वही नाले पूत कंदू जो है वही, जिस नाल से पूत निकले वही नाल से मूत निकले, मोती जय करो मोती बढ़ी है। राम मजे तो पूत है नहीं तो भूत रो भूत करो, ये परिचय हमारा परिचय हमारा, आपका परिचय क्या है? हमारा परिचय भूत ही भूत, साथ ही जुटे बूंदा नाच रही है। अष्टम बाल गम खेले बाल थे, अष्टम खेलते थे नदी छोड़ा हंसते, ये किस भी ये लोटा भरतपुरिया है जो जयपुरिया है बाल लोटो नहीं लड़ते भी आज स्वर्ण अदो गणी जनक सभा आया महाराज, हाँ मुतरी बोंदा हूँ आया हूँ मुतरी बोंदा समान हो गया, समान क्या समाना समान, मैं तो समझोगे राजा जनक रीप जो ज्ञानी महात्मा है सब समारे समान बैठे हैं, पूरा इकट्ठा हो गया समान हार्ड मास धंधे का है। मैंने पूछे कोई बात पूछे तो मैंने पूछो, नहीं तो क्या हो आप समार हो, समार देखे टेडो डेढ़ समार तो समार आओ, हाँ आयो सो समार बोलो और समण है शिवजन है समण से समार, ये बात है महाराज। हमारे भगवान भजन करो भाई, थोड़ी देर हो गई खूब प्रेम से भगवान को याद करो, ये मूत्री बूंदों कहीं भी रहे।